राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम ध्यान दें कि परमात्मा का हमारे साथ संबंध सदा है सदा रहेगा। शरीर का संबंध कहाँ रहेगा बताओ? बालकपना जवानी बुढ़ावस्था शरीर बदलता है, एक शरीर छोड़ता दूसरी सिवाय भगवान के कोई भी किसी का भी संबंध सदा नहीं रहता। तो सदा रहता नहीं वो हमारा संबंध नहीं होता, वो हमारी वस्तु नहीं है। हमारी वस्तु हमारे साथ रहे होती है तो मैंने बिछड़ने वाला मैंने बिछड़ने वाला वो हमारा नहीं होता। शरीर मिला हुआ है मिल जाएगा, कुटुंब मिला है दिख जाएगा, समाज मिला है दिख जाएगा, संसार मिला है दिख जाएगा, धन संपत्ति मिली है दिख जाएगी, वो हमारी नहीं है। हमारी वो है जो पहले से हमारे साथ है और फिर भी हरदम हमारा साथ है, वो हमारी है। सीधी सरल बात है, एकदम साफ साफ परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य सतयुग में था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चारों युगों में, कल्पों में। तो हमारी चीज हमें मानना चाहिए, हमारी नहीं है और हमारी नहीं माननी चाहिए, उनकी सेवा करो। जो हमारे वो मिली है रही है तो बिछड़ जाएगी, फिर से किसी सेवा करोगे तो शरीरों की भी सेवा कर देना, कुटुंबों की सेवा कर देना, समाज की भी सेवा कर देना। सेवा से चाह क्योंकि शरीर जो बिछड़ेगा वो बिछड़ जाएंगे। तो ये बिछड़ने बिछड़ने वाले की एक तरफ कर दो और अपने रहने वाले की एक तरफ कर दो, रहने वाले की एक तरफ हो जाए, बिछड़ा बिछड़ा एक तरफ। सीधी सरल बात, एकदम पक्की बात, ये तो छूटेगा, बिल्कुल सच्ची बात है। तो छूटेगा तो दुख होगा, क्यों अपने मान ली जब छूट जाए दुख होगा, अरे अपने नहीं माने छूट जाए दुख हो जाएगा। रेल में कितने आदमी साथ आते हैं, रास्ते में कई साथ आते हैं, कई चल जाते हैं, कई नए आ जाते हैं, तो कोई सुख दुख नहीं। ऐसे शरीर इंद्रियार मन बुद्धि ये सब ही नींद में जाते रहते नहीं, जागृति में साथ रहते नहीं, ऐसे हर बदलते रहते हैं, शरीर बदल जाता है, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है। और नहीं बदलता है वो परमात्मा है, वो सदा है, सत्य उतरेता द्वापर कलि सब में साथ रहता है, वो हमारा है, हम उनके हैं। एक ये बात अगर मान लें तो बड़ा भारी लाभ है, मामूली लाभ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया रुपये वो लाभ नहीं होता, वो तो सब बिछड़ने वाला, सबका सब ही वियुक्त होने वाला ही है, साथ में रहने वाला है ही नहीं कोई सिवाय परमात्मा के। तो उनकी सेवा कर दो, सदुपयोग कर दो, आदर कर दो, उनकी सहायता कर दो, अपने में कोई चीज दो, पर अपना मत मानो, अपना है। सीधी बात ही तो एकदम सबके समझ में आने जैसी बात है, सीधी सरल बात है। और इसके बाद शक्तियों और भगवान को याद करो, वो हमारा है, हमारे से प्रभु है। मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, मैं तो गिरधर गोपाल, उनका शरीर भी नहीं मिला, डर दो मन का थेला यह भी नहीं मिला। सीधी सादी बात है, जो मिलता है भी हो जाता वो अपना नहीं होता, शरीर भी बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, हरदम नदी का प्रभाव बदलो ये बहता है। जो अपने भगवान है, भगवान ही अपने है, सीधी सरल बात है। दुख में सुख में संपत्ति में विपत्ति में हरदम साथ में रहने वाला एक परमात्मा, उसको अपना मैं यानी सेवा कर दो। आगंतुक भाग हुई से सेवा कर दो, नया विसर्जन चला जाएगा, सेवा नहीं करेंगे, पक्का विचार कर लेंगे भगवान मेरे, पक्का विचार करते ही नया रूप जाओ आप पता लग जाएगा। जो बिछड़ने वाला है उसको बिछड़ने वाला मानने से ऐसे सत्संग की बात है। मैं कभी चाह आदि का त्याग करूं, मेरे नमन पान आदि का त्याग करूं, तो एक वकील थे, दूसरे तीन राज ने बोले कि पता लग गया कि मुसलमान भी उसी पैर से भी बन गया, एक ही बात में क्यों गए दूसरे और दूसरा बात एक, रोगी भी है निरोग भी है, अच्छा बंदा है, चोर डाकू भी है, मैं मौका दिया। एक आदमी ऐसे समझे ऐसे तो क्या है, ये बुरी चीज जो है इनका त्याग से पता लगेगा, अरे भगवान का मिलने से पता लगेगा, इनका पता लगेगा छूटने से, छोड़ने में आप करने लगे, रोगी पिए और संक्रमण व्याधि बढ़ती है, रोग बढ़ता है, पराधीन होते हैं, वो पता नहीं पिए तो मरते नहीं, जीते रहते आदमी खूब अच्छी तरह, आप जीते बैठे हो जाओ जो तुम्हें पास बिजली शेर नहीं पिया तो जीते हो ना, तो मत नहीं है, अन्य तो लेना पड़ता है भाई, फालतू चीजें इस वास्ते अपना अपना गुण है भगवान है। अरे प्रतीति होती है, प्राप्त नहीं होती, प्राप्त के साथ आप रहने वाला है जाने वाला साथ रहते नहीं, ये प्रतीति होती है। और जो प्राप्त है तो प्राप्त है प्रभु, पद्धति है संसार की, ये पद्धति बदलती रहती है, प्रभु है जो तुम रहते प्राप्त है, प्राप्त हो वे भी रहते ये भी रहते, ये प्राप्त नहीं ये पद्धति बदलती बदलती जाता है, बदलती रहती बदल जाती है, ये हमारे साथ ही नहीं, और भगवान हमारे साथ ही है। तो भगवान का पता लगता है साथ होने से, संसार का पता लगता है वियोग होने से, क्योंकि ये अभियोग है हमारे साथ है का बता ये भी छूट जाएगा तो ये पोल बन जाएगी है वो बनाया अपना भूल गए भगवान को भूल गए। एक लड़का पिता बीमार थे दवाई लेने को गया बीच में ताश खेलते ताश को देखने लगा ये बताया कोई काम नहीं कोई जरूरी नहीं क्या जरूरत थी घर वाले अधिक है बैठा बता दे कोई लेना नहीं कोई मतलब नहीं समय बर्बाद करे इस तरह से आप भी कृपा करो समय बर्बाद मत करो भगवान में रहो। जैसे धन इकट्ठा करने वाला धनी आदमी होता है ऐसे भजन करने वाला भजनानंदी होता है भजन किया है। आप लग तो जाओ लगने बाद छूटेगा नहीं सत्संग में लग जाने छूटते नहीं थोड़ा उसका अनुभव हो जाए तो सत्संग छूटेगा नहीं पता लग गया आपका कहीं देख लो और आपको ये पहले औरों को भी लगा दोगे एक भी सिगरेट पीने वाला किलों को लगा दे ऐसा तो है ही नहीं ना वो मेरी साथ है ना उसकी साथ हुई जा ऐसे सब बदलने वाले हैं सबको नमस्कार करते हमें भगवान के भजन में लग जाए कितनी बढ़िया बात है ऐसे धर्म सत्य हो जाए धर्म मन मिट जाए नहीं तो ये दुख मिटेगा नहीं। परमात्मा से विमुख रहने वाला कभी सुखी हुआ नहीं बहन पड़ता है धर्म जल सुखी हो जाएंगे। गांव में देखा मैंने आप भी जानते हो आदमी मिलते हैं वर्षा होते ही खेतों से आदमी कम हो जाते गरम आदमी थोड़ा मिले खेत में चले गए खेत में आदमी मिलते नहीं बदलते रहते आदम ही कहते हैं मैं हो जाए तो सुख हो जाएंगे सोचते पड़े नहीं भाई ठीक थे नहीं ये संसार सभी ऐसा उसको तो अपना मानते हैं लखपति करोड़पति बड़े बड़े धनी गरीब हो गए अरे गरीब धनी हो गए अपने सामने देखते हैं ये अपनी चीज नहीं अपनी नहीं है एक निर्णय कर दो कि संसार ही अपनी नहीं है भगवान अपने ऐसा निर्णय करते ही शांति जाएगी आपत मिल जाएगी खुद वो आश्चर्य आवेगी कि मुफ्त में दिल खो दिए पढ़ने वाले विद्यार्थी थे तो विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी बैराग हो गया मेरी देखी बात है वो भजन में लग गया जो मैं तुमसे काम ऐसा नहीं पढ़ा ये दिन हमारे यूं चला जाएगा आयुर्वेद पढ़ते वैद्य की तो ये समय अब इतने नहीं है उम्र समझे नहीं जाएगी अभी तो इतने नहीं गए हैं ये सभी से बदल जाएगी अभी लग जाए भजन में इतना देने फालतू गए तू गए अब लग जाओ इतने पढ़ाई छोटे घर से कितने साथ है कितने शरीर रहेगा धन कितना दिन रहेगा जवानी कितना दिन रहेगी याद सत्कार कितना रहेगा संसार से संबंध से असली संबंध भगवान के साथ में व्यापारी होते हैं कभी व्यापार में तेजी आती है कभी मंदी आती है तो मंदी थे समय में माल का लेके था, फिर तेजी आई, तेजी में से तो 1000 कमाया, वो 1000 ही कमाया, ये हमारे भाई ने 10,000 कमाया, इसने 20,000 कमा लिया, तो वो लेने थे इकट्ठा कर दो, फायदा होगा, प्रत्यक्ष बात है, कोई लग बनी बढ़िया, कोई कल कोई बढ़िया, कोई पास रहेगा ही हुई, ऐसा ना इसका लाभ ले लो, मानव शरीर मिला है इसका लाभ ले लो, दिख दिया रात ने सच लो करके देखो तो आप साथ में चलने की पूंजी है या और लेगा नहीं, जो जाता हो जाने रहता हो ले जाओ, जाता हो सेवा कर दो, सबके जीवन में ऐसी बातें घटी है पर ध्यान नहीं देते, थोड़े बात है सब बदलता ही है, सब बदलने वाला है, रहने वाला कोई नहीं है, खा सकते ही नहीं, स्वार्थ है पैसा वाले है वे अपना मतलब बहुत बात करेंगे, नहीं तो बोलेंगे ही नहीं, वह शिक्षा देनी चाहिए कि अपने बदले में लग जाओ, अपने जरूर नहीं बोलने की, अपने तो कोई बड़े काम है तो बोल दिया, ऐसे सच्चाई दे सब आपको खुद को नवा दिखाएगा, कोई आप खुद को मालूम रहेगा, साथ में चलाएगा धन्य असली साथ में नहीं पहुंची है, कितने नफे की बात है, कितने आनंद की बात है, एकदम सच्ची बात है, छोड़े बात है छोड़े एकदम, शिवाय भगवान के कोई अपने साधन बात नहीं है, सज्जनो सच्ची बात है, सच्ची बात के लिए आप इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे हुए तो उन सच्ची को पकड़ो, झूठी को सुनो, ये सब छूटेगा, सब छूटेगा, शरीर भी छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, समाज छूट जाएगा, धन संपत्ति वैभव मकान सब छूट जाएगा, छूट तो जाएगा रोना पड़ेगा, और पहले छोड़ दो तो मौत हो जाएगी, अंत में छूटेगा जरूर पक्की बात है, तो पहले से दूर हो जाए, एक बात आती है साधु विचार कर भले समझे आदमी जगत को पूठ, पीछे देखे बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, साधु हो गए ठीक समझे, पीछे बिगड़ेगी तो पहले ही छोड़ दिया, मैं राम राम राम राम राम राम राम राम, अंधे थोड़े तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन बसते हो प्राणी अवसर बीते, समय बीत जाएगा पसर हो गए, शांत हो गए बड़े बड़े विचित्र, दान पुण्य उपकार करो तो भजन करने वाला में इतना उपकार हुआ है, लाखों रुपये का दिख नहीं हुआ, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने एक रामायण रच दी, कितने आदमियों का पेट भरता है, कितने को शांति मिलती है, कितना आदमी मिलता है, एक समझ सोने सुगति सा कर्म पर कतारी पर धरती सा, अरे मिलता ही रहेगा, तो सच्ची बात को पकड़ने वाले के द्वारा दुनिया के बड़ा भारी हित होता है, लड़ाई झगड़ा मार उठना खुद हाथ लगता नहीं, सीधी पक्की एकदम सच्ची बात है, पक्का विचार कर लो भगवान के, भगवान हमारे भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, छोटा मानो। अरे बाप मानो भाई, भगवान को बेटे ही मान लो। बेटा ऐसा सबूत मिलेगा नहीं, बाप ऐसा मिलेगा नहीं। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु शिखा तुम्हें विद्या दविनमन तुम्हें सर्व मम देव देव हमारा आप ही होगा। माता राम हो, मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो, रामचंद्र दयालु, वो हमारा है। असली धन है, असली धन भगवान का नाम जपे असली धन की टकरा साथ में चलते कुछ। अरे याद आ रहा है पूंजी के एक कोड़ी साथ रहने लाखों करोड़ों अरबों रुपया सुर अग्नि क्यों करिए पाप किया वो साथ जाएगा, रुपया यही रहेंगे। जिन रुपयों में ये झूठ कपाट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी की बे पाप दो सब आपके साथ में रुपया चाहिए को नुकसान दुकान साथ में रही घाटों वाला साथ में रहा और कुछ नहीं। इस वास्ते थोड़ सी अकल करो, सदों में भी संतों में भी जो भजन आदमी है गोस्वामी जैसे उनके याद करने में शांति मिले, मीरा भाई के पद गाओ शांति मिलेगी, कबीर जी महाराज के पद गाओ शांति मिलेगी। भगवान की तरफ चलने वालों का संग करो तो फायदो, याद करो तो फायदो, याद आ जाए फायदो। ये याद करने मात्र से पाप नष्ट होते, निर्मलता आती है, शुद्धि हो जाती है, अशुद्धि मिल जाती है। ऐसा बड़ा सावधान है, असली धन मौका है, मौका बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, पशु पक्षी में कुछ नहीं कर हाथों में जो पैर आ जाएंगे हवा तो आ जाएंगे। कबो कही करुणा न दे ही दे सुने तो सुने मनुष्य मिल गया है तो विशेष लाभ लेना चाहिए, बड़े उत्साह से तत्परता से। हर से लाभ हो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो। अच्युत स्मृति बात है, केवल याद करने से कल्याण हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। सच्चे सच्ची बात है भाई, अपन ये शरीर रहेगा नहीं, जो रहेगा ही नहीं उसका मोह छोड़ दो, मोह रहे तो बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, नतीजा खुद को भोगना पड़ेगा। हरदम राम राम राम राम राम भजन में लग जाए अपने, जो जिसको नाम भगवान का नाम प्यारा हो उन्हें हम जपा बने उसी में लग जाए रात दिन। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सबका कल्याण है, सबका हित है, दूसरों का हित है, अपना हित है, अपने को शांति, दूसरों को शांति। चोर का डाकू आ जाए तो गांव भर में हलचल मच जाती है, कोई संत महात्मा आ जाए तो आनंद हो जाता है, सत्संग मिल जाती है। प्रत्यक्ष लाभ है एकदम प्रत्यक्ष, अपना असली वही है जो भगवान में लगा दे, परमात्मा में लगा दे, सच्चे लाभ ही लाभ होगा, फायदा ही फायदा होगा, आनंद फायदा है, ये एकदम सच्ची बात है, पक्का विचार करे। मेरा पना करे भगवान ने करे, मैं नारायण नारायण नारायण नारायण पक्का हुआ।